Πώς τα κατάφερα να μπλέξω στην κατάσταση αυτή. Μέτρα μνημόνια, Ευρώπη πάει, τέλειωσε η γιορτή. Με τον Αντρέα όλα ήταν φίνα, το κόμμα είχε ποσοστά. Μα τι τον έπιασε τον άτιμο και έκανε παιδιά. Πάνω μου έπεσε η ευθύνη και βάλα την υπογραφή μου. Μα την αμάχη με τον Λίκο να μην πει με στον μαντή μου. Δεν ήθελα τα πρόβατά μου να γυρίσουν στην γραφή. Κι έτσι κατέληξα να εισπράττω χώρους μέσω της ΔΕΗ. Τώρα λαός ξεσπάει και το Πασόκ βουλιάζει και έκανα τόσο κόπο να γίνω εγώ αρχηγός. Όνομα θα το αλλάξω σε τίποτα να μην μοιάζει. Όλη μαγιά θα μία και επίσημα θα μονονός. Ο Νονός είναι ένα τραγούδι μας, το έχουν στείλει οι Lemurians, έτσι λέγονται. Έχουμε παίξει και πριν μία ή δύο Παρασκευές ένα άλλο για το Σαμαρά. Παίρνουν γνωστά τραγούδια από το διεθνές έτσι σκηνικό, στερέωμα, και βάζουν στίχους και είναι πολύ ωραία, επιτυχημένα, και τους ευχαριστούμε πολύ, οπότε το αξιοποιήσαμε. Και συνέχεια, δεν είναι μόνο αυτό, για το Βενιζέλο έχει γραφτεί, για το Πασόκ, για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το ακούμε, ενώ την ίδια ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη των αρχηγών με τους υπουργούς για να βρουν τις λύσεις, αυτά τα 11 δις, να μην τα πάρουν πάλι από τους γνωστούς, τα γνωστά θύματα, τους γνωστούς χαχόλους, αλλά να τα πάρουν από αλλού. Τσάμπα ο χρόνος, αφού όλοι ξέρουμε ότι θα τα πάρουν πάλι από τους γνωστούς χαχόλους. Στη συνέχεια του τραγουδιού. One, two, okay. Γύριστε πίσω και σας υπόσχομαι θα σας ταΐσω. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Θα βρείτε δουλειά, σας καταλαβαίνω. Κι εγώ όταν πεινάω γίνομαι άγριος. Δεν είμαι καλά. Προσεκτικά θα προχωρήσω, είναι μια απόφαση που πήρα. Δεν θα θέλα να έχω κι εγώ του Τσοχατζόπουλου τη μοίρα. Ούτε ευρώ δεν θα πειράξω απ' τη τσέπη του λαού. Τόσα στερήθηκε για να έχω σούπερ BMW. Μέσα μου ξέρω θα τα καταφέρω, γιατί με καιρή τώρα σε δεινός. Με επιτυχία σωστό υπουργεία, μεγάλη θητεία σωστός υπουργός. Στη διαπραγμάτευση και στην οργάνωση μακρά να πόλεις ο πιο ικανός. Έχω με συγχωρείτε, ήταν βαρύς ο Σολομός. Έχω γερό στο μάχη, το ξέρω θα βρω τη λύση. Μέχρι και με τον Τόνι αντέχω να συνεργαστώ. Μ' αλήθεια η βεντέτα δεν έχει σταματήσει. Κι όταν θα πέσει εκείνος θα ξαναμπω στο χώρο. Ντροπή! Μεγάλη ντροπή. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Βέβαια δεν υπάρχει μόνο ο Βενιζέλος, αλίμονο, είναι και ο Κουβέλης, ο Φώτης, είναι και ο Αντώνης Σαμαράς και οι υπόλοιποι που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή. Χτες το βράδυ, το ένα δελτίο μετά το άλλο, να μας λέει το δράμα του Στουρνάρα, το δράμα των άλλων υπουργών, από πού να κόψουνε. Ο ένας έπρεπε να κόψει ένα δις, έκοβε 500 εκατομμύρια, ψάχναν άλλα 5-6 δις, και μας περιέγραφαν την αγωνία τους, των υπουργών, την αγωνία των δημοσιογράφων, δάκρυα, υδρότας για το πού θα βρεθούν όλα αυτά. Ανάλογη αγωνία για τους Έλληνες που τελικά θα πληρώσουν και τα 11 και τα προηγούμενα 11 και τα επόμενα 11 δεν υπήρχε. Από τις 7 χτες το βράδυ μέχρι τις 9, 9.30, 10 που τελείωσε αυτός ο γολγοθάς της ενημέρωσης για να συμπονέσουμε τους υπουργούς που πασχίζουν για το καλό όλων μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τηλεοπτικά η βραδιά, το απόγευμα μάλλον. Χτες το πρωί είχαμε όμως και άλλα δράματα στα παράθυρα, στα κανάλια, διότι ξέρετε την απόφαση των εργαζομένων της Ακρόπολης με τον καύσωνα να μην λειτουργήσει. Αυτό είναι παρανοϊκό, και είναι παρανοϊκό να μην λειτουργεί ένας ανοιχτός χώρος στην ζέστη. Είναι παρανοϊκό διότι μπορεί ο καθένας να τοποθετηθεί επί του θέματος, κυρίως όταν δουλεύει πάντα με ισχυρότατο air condition. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτόν τον τόπο. Είναι πάρα πολύ καλό να ακούγονται οι απόψεις ανοιχτά, ελεύθερα, από αυτούς που είναι μονίμως με στη δροσιά, πάντα προστατευμένοι και πάντα σίγουροι, και να έχουν άποψη για όλο τον πλανήτη, για όλη την Ελλάδα, για όλους τους εργαζόμενους και για όλες τις καταστάσεις, και να τη λένε με άνεση, όπως ο Γιώργος Οικονομέας το πρωί από το Μέγκα. Ενημερώναμε. Κοιτάξτε, εγώ που είμαι ικανός να κάνω ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου για να δω κάτι που μου αρέσει, ένα αρχαίο τόπο, ένα τέτοιο, μου φαίνεται αδιανόητο να κλείνει ένας αρχαιολογικός χώρος. Με αυτή την έννοια σας το λέω. Δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, ούτε τα συνδικαλιστικά, ούτε τίποτα. Όχι, δεν μιλάω πολιτικά και συνδικαλιστικά. Θέλω να έχω δικαίωμα να ανέβω πάνω όταν ταξίδεψα όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο για να πάω κάπου. Να έχω δικαίωμα πάνω, είναι το ιερό δικαίωμα του ταξιδιώτη, του οδηπόρου και να δω αυτό που θέλω να δω. Ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωματα, κύριε Οικονομέ, όμως. Ναι, εντάξει. Φορά! Ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωματα, κύριε Οικονομέ, όμως. Ναι, εντάξει. Ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωματα, κύριε Οικονομέ, όμως. Ναι, εντάξει. Όλοι έχουν δικαιώματα. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε κατευθείαν στην Χριστίνα Κορέ να μας πει τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έλα, Χριστίνα. Μόλις πριν από δύο λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο κύριος Κουβέλης και ο κύριος Βενιζέλος, αποχώρησαν. Το οικονομικό επιτελείο παραμένει μέσα. Πήγαμε να τους μιλήσουμε, αλλά μας παρέπεψαν στις δηλώσεις που θα κάνουν ο κύριος Κουβέλης 2/4 στη Βουλή και ο κύριος Βενιζέλος στην Υποκράτους. Ακόμη δηλαδή δεν έχουμε πληροφορίες για το κουστούμάκι που μας έραβαν τρεις ώρες τώρα. Ναι. Και από κυβερνητικής πλευράς επισήμως δεν θα κάνει καμία κάποιος δήλωση. Βεβαίως, θα μας κάνει ο κύριος Κεδίκοβο, αλλά και εκείνος πλήθανε, μαθαίνουμε σε μεγάλη απόσταση από το χώρο όπου συνεδρίαζαν. Ήταν συγκεκριμένα στα υπόγεια του Μαξίμου, από το γραφείο του Πρωθυπουργού όπου συνεδρίαζαν οι πολιτικοί αρχηγοί με το οικονομικό επιτελείο, το οποίο παρέμεινε στο μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Ενώ υπολογίζαμε να καθίσουν περίπου μία ώρα, αλλά αυτό δείχνει τη στοκία στην έβρεση των μέτρων. Τι θα πούνε, ναι, για να σώσουν κάπως την κατάσταση. Ό,τι μπορεί να σωθεί. Ό,τι μπορεί να σωθεί. Ό,τι μπορεί να σωθεί. Που δεν μπορεί να σωθεί, όταν μιλάμε για μέτρα 11,7 δις για το 2012-2013 και άλλα τρία μέσα στο 2012 για την τρύπα του προϋπολογισμού, και όταν δεν έχει τεθεί καν το αίτημα επιμήκυνση κατά δύο χρόνια του δημοσιονομικού προγράμματος, άρα μιλάμε για ένα τσουνάμι μέτρων, όλα αυτά έχουν ψηφιστεί, όλα έχουν ψηφιστεί, είναι μνημονιακές μας θεσμίες από την προηγούμενη Βουλή και την κυβέρνηση Παπαδήμου. Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας να εφαρμοστούν. Μάλιστα. Περικοπές αρμούνται να κάνουν οι υπουργοί. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε, ζήσαμε το προηγούμενο 48ωρο ένα θρίλερ. Ναι. Δεν ήθελε ένας και τα λοιπά. Ναι. Πέρα από αυτό, δεν θέλει και η κοινωνία ή δεν μπορεί. Και αυτό είναι το βασικότερο, νομίζω. Και δεν ξέρω αν τους είπε κανείς μέσα στη σύσκεψη τη δήλωση τη χθεσινή του Ρουμπινί ότι έρχεται παγκόσμια οικονομική καταιγίδα το 2013. Δεν θα αντέξει ο πλανήτης, όχι η Ευρώπη. Αυτά είπε ο Ρουμπινί, δεν είναι. Η Ελλάδα ως γη, ως ιδέα θα υπάρχει. Δεν ξέρω τι άλλο θα είναι πάνω γύρω της και πέρα από αυτήν. Τέλος πάντων. Είναι ότι δεν κάνουν περικοπές μόνο σε μισθούς και συντάξεις. Αυτό ξέρουν να μετράνε. Έχει πει ο κύριος Σαμαράς, και το παρακολουθείς και εσύ, ότι δεν θα ξανακάνει τέτοιες περικοπές. Εγώ πιστεύω το Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει και για ισοδύναμα. Από πότε τα ακούμε τα ισοδύναμα? Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3. Και 4 και 5 παιδιά. Προεκλογική περίοδος δεύτερη. Πού είναι αυτά τα ισοδύναμα που ψάχνουν μέχρι τελευταία στιγμή να τα βρούμε? Είμαι αισιόδοξος. Θα βρεθούν τα ισοδύναμα και θα βρεθούν και τα χρήματα. Να βλέπεις το ποτήρι που είναι τρίπιο. Πας καλά. Τίποτα, κανένα ποτήρι. Λοιπόν, οπότε σε 20-25 λεπτά θα έχουμε δηλώσεις Κουβέλη Βενιζέλου, αν καταλαβαίνω. Εδώ είμαστε. Και ό,τι ενημέρωση από την κυβέρνηση. Από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, από το Μαξίμου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια, Χριστίνα Κορέη. Μόλις τελείωσε η σύσκεψη, τα ακούσατε. Σε λίγο θα έχουμε ενημερώσεις από τους αρχηγούς και από την πλευρά της κυβέρνησης, μάλλον όπως είπα, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κεδίκογλου. Είχαμε μείνει εμείς, συνεχίζουμε κανονικά, στον κύριο Οικονομέα, που έθεσε θέμα διότι στην Ακρόπολη δεν μπορεί κτλ. Κτλ. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε, αν φωτιστεί ένα θέμα πολύ συγκεκριμένη πλευρά, δηλαδή πάρει τη ζωή ενός Ιάπωνα τουρίστα που έρχεται από εκεί, φτάνει εδώ και είναι κλειστή Ακρόπολη, και δεις μόνο αυτό, όντως είναι να πέσεις από την Ακρόπολη μαζί με τον τουρίστα που δεν την είδε. Αλλά ποτέ ένα θέμα δείχνει αφέλεια ή σκοπό, σκοπιμότητα, το να φωτίζεται από μία μόνο πλευρά. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα θέματα, διότι έρχεται σε μία χώρα που περνάει δύσκολα ή έχει προβλήματα ο λαός της και θα πρέπει να έχει κατανόηση αυτός που έρχεται για το λαό που βάλεται πανταχώθεν, όπως ακούσαμε και λίγο πριν, από όλους αυτούς που είναι υποτίθεται για να τον υπηρετήσουν ή υπάρχουν για να τον υπηρετήσουν. Το συνέχισε λίγο ο κύριος Οικονομέας, ο Γιώργος Οικονομέας, χθες το πρωί στο Μέγκα. Όταν έρθει ο τουρίστας από του διαβόλου τη μάνα να έρθει να δει την Ακρόπολη και τη βρίσκει κλειστή και είμαστε κότες και λέμε δεν αντέχουμε τους 40 βαθμούς, να σας το πω έτσι λαϊκά. Όχι κότες και 45 βαθμούς κύριε Οικονομέα και 50. Μα κάντε μου τη χάρη, ο τροχονόμος τότε στην πυρωμένη άσφαλτο τι να πει. Ο πυροσβέστης που είναι μέσα στις φωτιές τι να πει. Μίλησε με τον τροχονόμο. Και τι μιλάτε με για τροχονόμο. Εγώ μιλάω για την Ακρόπολη και στους αρχαιοφύλακες. Αλλά αυτά συμβαίνουν και αλλού. Αλλά δεν έχει καμία σημασία όταν αντιμετωπίζετε το θέμα και μπαίνει στη γνωστή δημοσιογραφική λογική. Δεν έχει καμία σημασία τι ακριβώς συμβαίνει αλλού. Πέρυσι στη Νέα Υόρκη, 21 Ιουλίου, είχε κλείσει το άγαλμα της Ελευθερίας λόγω ζέστης. Και δεν είχε κλείσει μόνο το άγαλμα της Ελευθερίας λόγω ζέστης όλη τη μέρα. Και φανταστείτε το γνωστό Ιάπωνα τουρίστα που είχε ταξιδέψει και είχε μόνο μία μέρα στη διάθεσή του για να δει το άγαλμα της Ελευθερίας. Την υπόλοιπη Ελευθερία την έβλεπε γύρω-τριγύρω, αλλά ήθελε να δει συγκεκριμένα το άγαλμα της Ελευθερίας και ήταν κλειστό λόγω ζέστης. Ήταν κλειστό και το Roof Garden, όπως λέμε, του Metropolitan Museum of Art, το γνωστό μουσείο, λόγω ζέστης πάλι. Ήταν μέσα στο Central Park, κλειστό το κάστρο του Belvedere, που είναι ένα επίσης μνημείο κτλ. Κτλ. Λόγω ζέστης, τρία μνημεία, ένα κομβικό, είχαν κλείσει λόγω ζέστης. Αλλά όλα αυτά, όταν συμβαίνουν αλλού, τα καταπίνουμε κανονικά αμάσιστα. Όταν συμβαίνουν στην Ελλάδα, θα βγουν αμέσως οι γνωστοί δημοσιογράφοι, οι γνωστοί αναλυτές, με τη γνωστή λογική, στα γνωστά μέσα ενημέρωσης, να επιτεθούν κατά του εργαζόμενου που κινείται, που σκέφτεται, που προσπαθεί να προστατεύσει οτιδήποτε. Τι αξία έχει να ανέβει στην Ακρόπολη με 43 βαθμούς Κελσίου, να δεις τι, που τα μάρμαρα όπως είναι και λευκά θα φεγκοβολούν και θα αντανακλούν ό,τι ζέστη υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα το κλείσιμο της Ακρόπολης, δεν είναι το θέμα ο τουρισμός έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς, ότι υπάρχουν κάποιοι σε αυτόν τον τόπο που δεν θέλουν να κινείται τίποτα και το βγάζουν ανα πάσα ευκαιρία και με την πρώτη ευκαιρία. Στα κυβερνητικά τώρα, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν θα θυγεί καμία ομάδα από αυτές που έχουν θυγεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι το ανέκδοτο στη 1 και 20 από το Σίμω και Δίκογλου. Κοιτάμε πρώτον να μην θυγούν άλλο οι πλέον ευπαθείς ομάδες. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Ήδη υπάρχουν κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, όχι διαβίωσης. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε από εκεί που δεν θα υπάρξουν κοινωνικές συνέπειες. Μπράβο! Κοιτάμε πρώτον να μην θυγούν άλλο οι πλέον ευπαθείς ομάδες. Μπράβο! Αφού κοιτάνε, δεν θα θυγούν άλλο οι πλέον ευπαθείς ομάδες. Να είστε σίγουροι, αν ανήκετε σε ευπαθή ομάδα, ανοιχτείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πειράξουν. Θα βρουν από αλλού τα ισοδύναμα μέτρα, όπως ξέρουμε, το κάνει κάθε κυβέρνηση. Αυτή είναι η μόνιμη της έγνοια, τώρα πια και με του Κουβέλη και με του Βενιζέλου, τις γνώμες, το brainstorming στο τραπέζι. Συνέβη πριν δύο ώρες, φαντάζομαι θα έχουν να πούν τα καλύτερα. Πριν λίγο ο κύριος Βενιζέλος, εξερχόμενος του Μαξίμου, έκανε μία δήλωση. Ήλπιζα ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα έβαζε πάνω από το εθνικό συμφέρον το δικό του προσωπικό και κομματικό συμφέρον. Τέτοιους πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Πολιτικούς είχε δυστυχώς στη διαδρομή της ιστορίας πολλούς η χώρα μας και γι' αυτό ίσως φτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Ήταν και η ορχήστρα δίπλα, έπαιζε και το επανέλαβε άλλη μια φορά ο Βενιζέλος, αλλά εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου έκανε δηλώσεις και ο κύριος Κουβέλης. Επί της ουσίας, τα όσα ανακοίνωσε ο κύριος Σαμαράς δεν λένε τίποτα. Πρόκειται για αόριστες αναφορές, αλλά ο κύριος Σαμαράς έχει τη συγκεκριμένη δέσμευση με την υπογραφή του στην Δανειακή Σύμβαση. Δεν έχει καμία επί της ουσίας προγραμματική θέση αναφορικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων της οικονομίας και προφανέστατα με την αντανάκλαση αυτών των ζητημάτων στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι τωρινές αυτές οι δηλώσεις. Είναι παλιές, πριν 1-1,5 μήνα, όταν βριζόντουσαν μεταξύ τους και ο ένας αμφισβητούσε το κύρος ή την καλή διάθεση του άλλου ή την εγκυρότητα που μπορεί να έχει για να διαχειριστεί τα δημόσια πράγματα. Τώρα όλοι αυτοί που βριζόντουσαν είναι όλοι μαζί και βρίσκουν λύσεις για όλους εμάς. Βέβαια, μέσα σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που έχουν ορίσει οι υπάλληλοι της Τρόικας και τα αφεντικά της Τρόικας, το οποίο το έχουν αποδεχτεί και προσπαθούν με αυτό ως δεδομένο να βρουν λύση καλή για τον ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει όλο αυτό το σενάριο, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υλοποιηθεί. Όποιος το πιστεύει ακόμη, γιατί το ψηφίσαμε στην πλειοψηφία του πριν λίγες μέρες, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει, περαστικά τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε. Σήμερα το βράδυ έχουμε μια ωραία εκδήλωση που την κάνει το περιοδικό Unfollow. Ευρώ ή δραχμή είναι ο τίτλος, ψευτοδίλημα ή ερώτημα ουσίας. Σε ένα καινούριο σχετικά βιβλιοπωλείο, Free Thinking Zone, έτσι λέγεται, που είναι αυτό, είναι σκουφά και γρυβαίων, στη σκουφά όπως ανεβαίνουμε αριστερά, ένας ωραίος χώρος, γίνεται αυτή η συζήτηση. Συζητούν από την πλευρά, την από εδώ, Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος δημοσιογράφος, από την πλευρά την άλλη, Γιάννης Τσαμουργγέλης, επίκουρος καθηγητής διεθνούς οικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ποιο συντονίζει? Ο Χρήστος Κόνστας, δημοσιογράφος, δεν χρειάζεται άλλα σχόλια. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, τι ώρα είναι, στις 7, όποιος θέλει, έχει και ψιλοκερκίδα, θα έχει εκεί ιστορία, και μεταδίδεται ζωντανά και από το The Press Project, ένα συγγενικό προς την ελληνοφρένεια, αδερφό, μητρικό, θυγατρικό, ό,τι θέλετε, site. Οπότε είτε μέσω site είτε και ζωντανά, όποιος θέλει να πάει να παρακολουθήσει, θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί είναι ωραίοι, πολύ ωραίοι οι δύο ομιλητές. Τι άλλο έχει μείνει? Έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας στο 211-200-8200 εδώ για τώρα. Από κινητό στέλνουμε, γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54% και mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει και οι The Lemurians μας πάνε στις διαφημίσεις. Μα φίλε μου, αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο χωρίς κίνδυνο για το έθνος, για σένα, για το σπίτι σου, για τη δουλειά σου, για το παιδί σου, δεν το κάναμε? Δεν θέλουμε να μας αγαπούν και να μας στηρίζουν? Για την Ευρώπη θα ήθελα να σας μιλήσω ειλικρινά. Να βρίσκει θάνατο μοιραίο αυτός που σπάει την όμπερτα. Τράτζικ. Είστε καλύτερα στην άγνοια, είναι κίνδυνος το φως. Σίγουροι να είστε απολύτως, απολύτως και εντελώς. Απολύτως! Απολύτως! Είναι πολλά τα λεφτά. Υπάρχει προγραμματισμός. Βέβαια. Ώστε να κόβονται νούμερα πίσω από τα οποία δεν κρύβονται ανθρώπινες ψυχές. Μπράβο! Ο Στυλιανίδης είναι αυτός. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, πολύ επιτυχημένος στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Φαντάζομαι και σε αυτήν εδώ πόσες μέρες έχει. Από επιτυχία, άλλο τίποτα. Ακούσατε πως, τι ωραία που το είπε. Θα κόβονται νούμερα που δεν υπάρχουν από πίσω ανθρώπινες ψυχές. Υπάρχουν ακόμη τέτοια νούμερα, άρα πρέπει να κοπούν. Μια άλλη ανακοίνωση πριν πάμε στο λαό, είναι μια ταινία μικρού μήκους που έχουμε βάλει σήμερα στο site της Ελληνοφρενίας με τίτλο Ferry, όχι το απορριπαντικό, το άλλο, το Ferry Boat που πάμε βόλτες κτλ. Διακοπές, όσοι πάνε, στο Ελληνοφρένια.net. Είναι ένα μικρό ταινιάκι που έχει φτιαχτεί ειδικά για το Ελληνοφρένια.net. Στην κατηγορία Specials πάνω δεξιά υπάρχουν κάτι κατηγορίες. Σενάριο, σκηνοθεσία Νίκος Καραγιώργος. Αφήγηση Μίρκα Παπακοσταντίνου. Παίζουν ηθοποιοί από το στούντιο Υπό το Μηδέν. Διαβάζονται αποσπάσματα, αυτά που διαβάζει η Παπακοσταντίνου, από το βιβλίο της Ιωάννας Καριστιάνη, Μικρά Αγγλία. Είναι μια παραγωγή του στούντιο Υπό το Μηδέν. Έχουμε ξαναβάλει τέτοιο βιντεάκι. Αποκλειστικά για το Ελληνοφρένια.net. Είναι λίγο καλοκαιρινό. Έχει ένα μήνυμα. Ψάξτε, βρείτε το. Ενδιαφέρον έχει. Όποιος θέλει και κάτι παραπάνω, είναι σε ένα γραφείο, θέλει να ξεφύγει λίγο, να δει κάτι στην οθόνη διαφορετικό από όλα αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, ας μπει εκεί να δει. Εμείς πάμε σε λαό. Λέγεται! Έλα! Έλα, τι κάνεις! Όχι σε λαό, στο Στουρνάρα, έξω από το Μαξίμου. Σήμερα καταλήξατε σε συγκεκριμένες περιποπές ή σε βασικές κατευθύνσεις? Σε βασικές κατευθύνσεις. Για τα 11,5 δις. Μάλιστα. Και συγκεκριμένα την άλλη εβδομάδα? Όχι, όχι, όχι. Τα 11,5 δις έχουμε δρόμο μπροστά. Μιλάμε για οριζόντιες περιποπές. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Άρα δεν τα αποκλείεται. Έλα. Ο κύριος Τουρνάδας λοιπόν. Άμα ακούτε τον υπουργό απευθείας έξω από το Μαξίμου να λέει δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, να μην απαντάει στις οριζόντιες περικοπές, να είστε έτοιμοι για πολύ οριζόντιες περικοπές. Πιάσαμε σχεδόν ολόκληρη τη δήλωσή του. Θα το κάνουμε αυτό, θα συνεχίσουμε με το λαό και ότι έχουμε πάντα κάτι καινούριο από τα μέτωπα της επικαιρότητας θα το μεταδίδουμε. Δεν ξεχνάμε ότι στις 2 στο μαγκαζίνο θα γίνει όλη η συζήτηση, όλο το πακετάρισμα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, από τους συναδέλφους που είναι έξω, στη ζέστη, μέσα, στα υπόγεια παντού και συγκεντρώνουν και αυτή την ώρα εδώ στην αίθουσα σύνταξης πληροφορίες. Πάμε στο λαό, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει ό,τι έχει αποφασιστεί ήδη. Λέγεται! Έλα! Έλα, τι κάνεις! Γεια σα, Αποστολάρα. Γεια σου, φίλε. Κοίταξε να δεις. Να πει συνταξιούχου αυτών των σωμάτων ασφαλείας από 2.500 θα πάρει το 1.500. Αυτοί ψηφίσαν το μνημόνιο όλοι. Είδες ο Κουβέλης. Την πάπια κάνει για τους μισθούς και τους συντάκτες. Δεν μου λες. Πώς αισθάνεται ο Κουβέλης τώρα που είναι σε αυτή την κυβέρνηση? Πατριώτης βασικά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πατριώτης. Δηλαδή υπάρχει, ρε παιδί μου, τώρα και ο πατριώτης. Είναι αυτό, σαν το τραγούδι, τέτοιος πατριώτης. Είναι που λέει τι πατριώτης και τι πατριώτησες, τέτοιος. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει σημασία. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, καλέ? Έλα. Δες που σου λιώτησα που αντιστάθηκες. Ένα του Φίβου, παλιό, τα πρώτα. Καλά, εντάξει. Εγώ... Το λέω επειδή είναι χρονιά Φίβου φέτος. Δεν έχω. Γιατί? Εμάς μας ρωτήσανε. Είναι η χρονιά παγκόσμιας μαλακίας, μάλλον. Εμάς μας ρωτήσανε αν θέλουμε να ανοιχτούμε μια τέτοια χρονιά. Τέλος πάντων. Πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά ο Κουβέλης πάντως. Δηλαδή πρέπει να έχουν πάει όλοι αυτοί. Γιατί δεν με αισθάνεται καλά ο Κουβέλης? Από τη στιγμή που θα βγει πετυχημένο το σκαλωτό το μαλλί κάθε πρωί, αισθάνεται καλά, τέλος. Τι άλλες έννοιες έχει ο Κουβέλης? Είναι και κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ρε, να μην πληρώσει κανένας, κανένα χαράτσι, κανένα φόρο, να μην κάνει κανένας φορολογική δήλωση ξανά. Ας ετοιμαστούνε αγανακτισμένοι, άνεργοι, μικροσυνταξιούχοι, γέροι, νέοι, όλοι στους δρόμους για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Και κυρίως να ξέρει ο Σαμαράς ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Αποστόλη. Έλα. Γεια σου. Τηλεφωνώ από το περίπτερο. Μόλις άκουσα ότι δεν παίζει άλλο βιβλίο, σκασίλα μου κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μα έτσι κι αλλιώς για να μου ακούσει εμένα δεν πήρε. Ναι, εννοείται. Να σου πω, θέλω να μου προτείνεις ένα βιβλίο να διαβάζω τώρα που θα φύγετε. Ένα Άρλεκιν, θα σου πω. Όχι, Άρλεκιν. Τι, δεν θες Άρλεκιν? Κάτι άλλο. Ένα best seller, ένα αστυνομικό, Αγκάθα Κρίστη. Όχι, τα βαριά είμαι αυτά. Δώσουμε ένα άλλο πιο. Αλμανάκο, Μικι Μάου. Ναι, Μικι Μάου. Ωραία, Μικι Μάου. Γεια σα, Μίκη Μάου. Πήγε στο παιδί, το βρες. Το Λούκι Λουκ, ναι. Οι περιπέτειες του Μίκη, του Ντόναλτ, του Σκρούτζ. Του Σκρούτζ, μπράβο, του Σκρούτζ. Του Σκρούτζ που είναι και πιο πολιτικό. Που είναι και πιο πολιτικό, έτσι θυμίζει λίγο την κυβέρνηση. Δεν δίνει τίποτα σαν το Σκρούτζ. Ναι, γεια σα, για την αγγελία παίρνω. Ποια αγγελία? Για μια μηχανή. Ναι. Εσύ είστε επαγγελματία? Ορίστε. Είστε επαγγελματία, λέω. Επαγγελματία τι? Φωτογράφο. Όχι. Α, έτσι για χόμπι. Συγγνώμη, δεν πουλά μια μηχανή. Μηχανή, δρόμου. Όχι δρόμου. Δρόμου δηλαδή είναι και αυτή. Μπορεί να την πάρετε έξω, δεν είναι επιτραπέζια. Αλλά είναι μηχανή που βγάνει φωτογραφίες. Α, εντάξει. Είναι δρόμου όμως, μπορείτε να την πάρετε έξω. Α, εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Και αν την πάρετε και με αυτοκίνητο μαζί, πάει και γρήγορα. Εντάξει. Αν λόγω στα μάξ, τα κυβικά, δεν ενδιαφέρεστε? Όχι, ευχαριστώ. Δεν γίνεται, εγώ πρέπει να την πουλήσω, φίλε. Τώρα πήρε, θα την πάρει. Πήρε, θα πάρει τη μηχανή. Ξυλώσου, τέλειωνε. Εντάξει, ευχαριστώ. Πες στο Θύμιο τον αδερφό ότι ο Έλληνας έχει κουρκούτ στο μυαλό και σκλήκια στον πατσά. Όσα βιβλία τέτοια και να δώσει δεν πρόκειται να αλλάξει μυαλό. Άμα δεν του ξεριζώσει την κουτουπουνεργία που έχει μέσα δεν γίνεται χωριό. Εγώ που ήθελα πήγα και τα αγόρασα. Δεν περίμενα να μου του δώσω ο Θύμιος. Λέγεται. Ποιος? Εγώ. Εγώ. Είπα να πάρω για το βιβλίο του Μπογιόπουλα. Καλά έκανες, γιατί ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε. Κοίτα, εμείς βιβλίο δεν δίνουμε. Είτε. Όλο αυτό γίνεται γιατί έχω ανάγκη εγώ επικοινωνίας. Να σου πω, υπάρχει ένα βιβλίο ακόμα. Έλα, καημένε που θες και βιβλίο τώρα παράτα μας. Παίρνεις τέτοια ώρα και θες βιβλίο, το έχουμε δώσει εδώ και 10 ώρες. Άσε, καημένε. Μόνο να διαβάσω κάτι σοβαρό φέτος. Πέρυσι διάβαζα Άρλεκιν μόνο. Τι? Μόνο Άρλεκιν διάβαζα πέρυσι. Και φέτος Άρλεκιν θα διαβάσει, ξέχασα να σου το πω. Δεν υπάρχει βιβλίο άλλο δηλαδή. Δεν υπάρχει, μάνα μου. Άμα υπήρχε θα στόδινα με μεγάλη χαρά. Μεγάλη, πάρα πολύ. Ήθελα εγώ να σου δώσω βιβλίο πάρα πολύ. Μα πότε δεν μπορεί ποτέ εσύ. Είχα μάθει τα γράφει ωραία μέσα. Έχει... Πολύ ωραία τα γράφει. Πολύ ωραία τα γράφει ο κύριος Μπογιόπουλος. Κάτι πληροφορία, ό,τι πρέπει για παραλία, να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Αυτό ακριβώς. Να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Είναι ό,τι πρέπει για παραλία. Δεν υπάρχουν περιθώρια διαφοροποιήσεων από τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί σε συμφωνία με τους δανειστές μας. Μπράβο! Ανδρέας Λικουρέτζος είναι αυτός, υπουργός Υγείας. Τις αλήθειες. Αυτό ήταν αλήθεια. Άλλοι λένε, άλλοι δεν λένε, άλλοι τα μασάνε, άλλοι όχι. Η εκπομπή σήμερα είναι ελληνοφρένεια κανονική, διότι περιμένουμε σε λίγο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Βενιζέλου. Και οτιδήποτε άλλο έχουμε, μέχρι να παραδώσουμε στο μαγκαζίνο, θα διακόπτουμε οτιδήποτε έχουμε εμείς εδώ στη ροή της ελληνοφρένειας για να πάμε στην κανονική ελληνοφρένεια που συμβαίνει εκεί, στο κέντρο της Αθήνας. Και ψάχνοντας τα 11 δις που, όπως είπε και ο κύριος Τουρνάρας, δεν ξεκαθάρισε, μάλλον δεν απάντησε καθόλου. Άρα θα είναι οριζόντιες περικοπές. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ό,τι πιο δίκαιο. Το έχουμε ξαναζήσει άλλωστε και με τους προηγούμενους. Ούτε εκείνοι ήθελαν να κάνουν οριζόντιες, αλλά τις έκαναν. Ούτε αυτοί θέλουν να κάνουν οριζόντιες, το έχουν πει και προεκλογικά, αλλά θα δείτε που θα τις κάνουν. Για να μην πούμε και για τους επόμενους. Θα μείνουμε λίγο, θα μιλήσουμε με μια κυρία. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Η κυρία Εβίτα Ιδριώτη. Καλό σας μεσημέρι. Είναι εργαζόμενη στην εταιρεία Phone Marketing. Mm-hmm. Ναι, που σας είχαμε, προσπαθώ τώρα να συνδέσω τους ακροάτες με τα προηγούμενα, που είχαμε μιλήσει πριν καμιά δεκαπενταριά, 20 μέρες. Έχετε ξεκινήσει μια απεργία 114 μέρες. Γιατί σας είχε προτείνει ο εργοδότης, τι πήρε το εντάχει? Να δουλέψουμε για ένα 8ωρο δουλειά την εβδομάδα με 140 ευρώ το μήνα. Ήταν η περιτροπή σε εργασία. Και εσείς είχατε στυλώσει τα πόδια, μάλιστα ήταν και σε ποιο δρόμο ήταν το. Εργασίας 2. Εργασίας 2 και το είχατε κάνει εκ περιτροπής εργασίας, όπως το είχαμε πει εδώ την πρώτη μέρα. Έτσι, ναι. Όμως νικήσατε. Μετά από 114 μέρες, αυτή τη σκοτεινιά και σε αυτή τη μιζέρια του Δουνουτού, της Τρόικας, έχετε κάποια νίκη. Μικρή μένα, αλλά νίκη. Μικρή, ναι. Και ένα κοινό συμβιβασμός. Ναι. Καταφέραμε 114 μέρες μετά να συμφωνήσουμε και οι δύο πλευρές, να αρθεί το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας που είχε δικαίωμα να επιβάλλει για 9 μήνες μέσα στο 2012 και ίσως άλλους 9 στο 2013 και να κρατήσουμε τους μισθούς μας στα όρια της παλιάς Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πριν περάσουν τα νέα μέτρα. Άρα δουλεύετε κανονικά, το κερδίσατε αυτό, να δουλεύετε κανονικά. Να μην δουλεύετε 8 ώρες τη βδομάδα και να μην παίρνετε 140 ευρώ. Ναι, διώξαμε το χειρότερο. Και είσαστε τώρα στις συμβάσεις περίπου. Η υποχώρηση που κάναμε εμείς ως εργαζόμενοι ήταν για ένα τρίμηνο να μπούμε όλοι τετράωροι. Βέβαια, οι μισοί ήμασταν τετράωροι ήδη και οι άλλοι μισοί οχτάωροι. Μετά το τρίμηνο, οι συνάδελφοί μας οι οχτάωροι θα επανέλθουν στο ωράριό τους. Υπάρχει κάποια μείωση μισθών, αλλά είναι μικρή, γιατί έχουμε σαν μαξιλάρι την παλιά Γενική Συλλογική Σύμβαση. Ναι. Το σημαντικότερο για μας ήταν η ίδρυση του επιχειρησιακού μας σωματείου, που δεν υπήρχε πριν στην εταιρεία και θα πρέπει να υπάρχει παντού σε όλους τους τόπους δουλειάς. Και ότι αντιληφθήκαμε ότι με συλλογικό αγώνα και με αλληλεγγύη από φορείς, γειτονιές, συλλόγους και σωματεία. Και μουμουέ, που και πού να το. Και... όποιο υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Μπορούμε να δείξουμε δηλαδή, πράγματα αν είχατε... ακόμα και τώρα, ότι δεν χάθηκαν όλα. Όντως, αυτό είναι και το καλύτερο μήνυμα. Αν είχατε δεχθεί την αρχική πρόταση, γιατί πολλοί κόσμοι είναι της άποψης ότι δέξουρε, παιδί μου, και τη μείωση για να σώσει τη δουλειά σου. Θα ήσασταν τώρα με 140 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Ενώ τώρα που παλέψατε 114 μέρες, με πόσα ευρώ το μήνα είστε? Με τα βασικά, οι 8 ώρες, τα 7, 5, με το βασικό. 50, ναι, ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Θα σας διακόψω λίγο, μείνετε στη γραμμή γιατί πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βενιζέλο. Κρίσιμη για τον προσανατολισμό και την πορεία της χώρας. Επιβεβαιώσαμε ότι θα κινηθούμε αποφασιστικά, σε συμφωνία πάντα, με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με στόχο την αναθεώρηση του προγράμματος στήριξης ελληνικής οικονομίας, δηλαδή της Δανειακής Σύμβασης, όπως προβλέπει το ίδιο το πρόγραμμα στήριξης, γιατί η αναθεώρηση προβλέπεται σε αυτό. Είναι μια ενσωματωμένη σε αυτό διαδικασία. Αφετηρία, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη και όπως επιβεβαιώσαμε σήμερα της αναθεώρησης, είναι η αναγκαία παράταση της περίοδου δημοσιονομικής προσαρμογής. Η παράταση είναι αναγκαία για να καταστεί εφικτή η δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα από τα δημοσιονομικά και κυρίως τα πρωτογενή ελλείμματα σε μόνιμα πρωτογενή πλεονάσματα που μαζί με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης θα μας κάνουν ξανά ουσιαστικά αυτοδύναμη, ισότιμη χώρα και θα μας επαναφέρουν στην ομαλότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμηθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μιλάει πλέον στην τελευταία του απόφαση για μια φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ευρωζώνη. Συμφωνήσαμε επίσης ότι πρέπει να καταρτήσουμε εμείς οι ίδιοι την πρότασή μας για το επικαιροποιημένο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. γιατί μόνο σε αναφορά προς το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα μπορεί να κλείσει ομαλά ο προϋπολογισμός του 2012 και να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του 2013, το προσχέδιο το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί στη Βουλή την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου. Άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Και πρέπει ήδη από τώρα να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, πρέπει να δείξουμε την αξιοπιστία μας, προωθώντας με ταχύτητα και αποφασιστικότητα τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την Ελλάδα μια κανονική, λειτουργούσα ευρωπαϊκή χώρα. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιωτικοποιήσεις, όπως έχουν παρουσιαστεί στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και έχουν εγκριθεί από την πλειοψηφία της Βουλής, την συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής. Για τις διαρθρωτικές αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις θα γίνει τις επόμενες μέρες νέα συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και του κυβερνητικού επιτελείου. Από την άλλη μεριά, πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση στην αγορά, τη ρευστότητα, το κλίμα, την εμπιστοσύνη, γιατί μόνο έτσι δίνουμε απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας. Αυτό συνδέεται με τον ρυθμό καταβολής των επομένων δόσεων της Δανειακής Σύμβασης, γιατί πρέπει ένα μέρος των δόσεων να πέσει στην αγορά για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων πρωτίστως. Συζητήσαμε διεξοδικά για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012. Δεν θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα. Θα εφαρμοστούν οι προβλέψεις της νομοθεσίας και του ίδιου του προϋπολογισμού όπως αυτός τροποποιήθηκε για τελευταία φορά τον Μάρτιο. Άρα όλα τα προβλεπόμενα και όχι νέα μέτρα θα εφαρμοστούν με τον μέγιστο βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας. Έτσι ώστε όπου μπορούμε να απαλύνουμε πρόβλημα για κάποια κοινωνική ομάδα, αυτό το πρόβλημα πράγματι θα το αντιμετωπίσουμε, θα το απαλύνουμε, θα βρούμε λύση. Θα βρούμε λύση και για τα ειδικά μισθολόγια μέσω ισοδυνάμων μέτρων, δηλαδή μέσω περικοπών λειτουργικών κυρίως δαπανών. Έχει γίνει μια προεργασία η οποία ξεκίνησε πριν από τις εκλογές, η οποία αποδίδει πλέον καρπούς και φαίνεται να οριστικοποιείται ο κατάλογος, ο οποίος βεβαίως πρέπει να συμφωνηθεί με τους θεσμικούς μας εταίρους. Εισήγαγα στη συζήτηση και τα συμπεράσματα της χθεσινής συνάντησής μου με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και αποφασίσαμε να συγκροτηθεί Διυπουργική Επιτροπή με τη συμμετοχή και των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση για να παρακολουθεί όλα τα μέτρα που σχετίζονται με τους αναπήρους, το αναπηρικό κίνημα, τις οικογένειες που έχουν αναπήρους. Μιλήσαμε επίσης για το πώς θα βρεθούν τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το 2013 και μετά μέχρι το τέλος της περίοδου δημοσιονομικής προσαρμογής. Είχε ξεκινήσει εδώ και μήνες μια προεργασία. Η προεργασία αυτή ήδη καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, μορφοποιείται χωρίς να υπάρχουν οριζόντια μέτρα όπως ακριβώς είχαμε δεσμευθεί και προεκλογικά. Κάναμε μια συζήτηση για πιθανές λύσεις. Είναι αρκετά προωθημένες πλέον οι σκέψεις. Θα οριστικοποιηθούν όλα αυτά τις επόμενες μέρες μετά και από την πρώτη συζήτηση που θα έχουμε για τα θέματα αυτά με την Τρόικα. Οι συζητήσεις με την Τρόικα, η έκθεση που πρέπει να υποβάλει η Τρόικα και οι συνεδριάσεις του Eurogroup είναι η τυπική διαδικασία. Παραλλήλως όμως υπάρχει μια ουσιαστική πολιτική διαδικασία. Πρέπει να κινηθούμε και θα κινηθούμε όλοι μας στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο με σειρά επαφών με τους εταίρους μας και με τους επικεφαλείς των οργάνων της Τρόικας, ώστε να αλλάξουμε το κλίμα, να παρουσιάσουμε το τι ακριβώς έχει πετύχει η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει πετύχει έναν άθλο και στο επίπεδο της δημοσιονομικής προσαρμογής και στο επίπεδο των μεταρρυθμίσεων, και άρα πρέπει αυτό να το κεφαλαιοποιήσει, να σπάσει την εσφαλμένη και άδικη εντύπωση η οποία δυστυχώς έχει κυριαρχήσει διεθνώς. Και σε αυτό θα συμβάλλει φυσικά προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και εμείς οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που μετέχουμε στην κυβέρνηση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο είναι το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβει εντολή να κινηθεί η Τρόικα. Γιατί είναι άλλο το τι ισχύει στις τυπικές διαδικασίες και άλλο τι ισχύει στο πολιτικό κλίμα, στο επίπεδο των ουσιαστικών πολιτικών συμφωνιών. Στο πλαίσιο αυτό θα συγκροτηθεί τάχιστα η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης, η οποία επισήμως θα ονομάζεται Εθνική Επιτροπή Οικονομικού Στρατηγικού Σχεδιασμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχετε αντίρρηση, σας ψυχαγωγήσαμε, βάλαμε και Βενιζέλο, ό,τι πιο ελληνοφρενικό. αυτή την ώρα. Την Εβίτα Ανιδριώτη την κλείσαμε την κοπέλα, γιατί έχει και δουλειά πια όπως ακούσατε. Θα το συνεχίσουμε αύριο να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό. Θα έχουμε και τον Ντανιέλ εδώ, τον φίλο μας από τους Απορριμάκ, που τον είχαμε βγάλει και την προηγούμενη εβδομάδα κτλ. Κτλ. Τώρα, σε αυτά που είπε ο Βενιζέλος, ευχές, διαπιστώσεις, μια ακόμη παράταση λέει αναγκαία. Θα πάμε για μόνιμα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έχει κάνει αντίστοιχη δήλωση από πέρυσι τον Ιούλιο και σύμφωνα με τη δήλωση Βενιζέλου, για να καταλάβετε τη φερεγγιότητα του ανδρός, θα τα είχαμε αυτά το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και έχουμε σήμερα 18 Ιουλίου και ανακοινώνει πάλι πρωτογενή πλεονάσματα. Κάποτε δεν έβαλε τουλάχιστον τώρα μήνα ημερομηνία. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον, και εδώ φαίνεται και η αριστερή επέμβαση Κουβέλη και Βενιζέλου, είναι η δημιουργία μόνιμης διυπουργικής επιτροπής για τους αναπήρους και το αναπηρικό κίνημα, γιατί μέσα εκεί θα ενταχθούμε σχεδόν όλοι, μην νομίζετε, με αυτά που πρόκειται να κάνουν. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ήταν ο κύριος Βενιζέλος live από τα γραφεία του Πασόκ. Αναμένουμε και τον κύριο Κουβέλη. Μας έχει ανατρέψει την εκπομπή, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί η ελληνοφρένεια συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς. Το καλό είναι που ακούγαμε πριν την είδηση ότι κάποιοι άνθρωποι από τη Phone Marketing, λέω, ήταν και στη Νέα Ιωνία, που ξεκίνησαν μια απεργία κόντρα στις διαθέσεις και τα σημεία των καιρών και κατάφεραν να κερδίσουν αυτονόητα πράγματα. Αυτό είναι ένα από τα θετικά και προσπερνάει και τις δηλώσεις Βενιζέλου και τις ψευδεστήσεις Τουρνάρα Σαμαρά ή τους δόλιους σκοπούς όλων αυτών, γιατί και σκοπούς να μην έχουν. Τα αποτελέσματα είναι άκρως καταστροφικά, όπως έχουμε ζήσει όλοι μας. Θα τη συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα με την Εβίτα. Διαφημίσεις τώρα και περιμένουμε τον κύριο Κουβέλη. Και ο Φώτης ο Κουβέλης αυτή τη στιγμή δηλώσει από τη Βουλή. Τα οποία έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό που προσεχώς θα κατατεθεί και που αφορά στο έτος 2012. Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα μέσα στο έτος 2012. Αντιθέτως, θα θελήσουμε και θα επιχειρήσουμε να ελαφρύνουμε τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα της χώρας. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ζητήματα, αναζητούμε και νομίζω ότι θα εξευρεθούν τα ισοδύναμα για την αντιμετώπιση του ειδικού μισθολογίου. Όπως επίσης, θα εξασφαλίσουμε την μη επιβάρυνση των νοικοκυριών μετά την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης. Και θα υπάρξει αναμφισβήτητα επιδοματική πολιτική, η οποία θα έχει ως κριτήριο την γεωγραφική περιοχή, αλλά και την εισοδηματική ικανότητα των νοικοκυριών που θα κληθούν να καταβάλουν το συγκεκριμένο τίμημα μετά την εξίσωση του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης. Σε ό,τι αφορά το τέλος ακίνητης περιουσίας, προωθούμε την ανέβρεση μέτρων και νομίζω ότι είναι δυνατόν να το επιτύχουμε προκειμένου να ελαφρύνουμε τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας, οι οποίοι θα πρέπει να εξαιρεθούν από το τέλος της ακίνητης περιουσίας. Και σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση των πολιτών, θα υπάρξει ένας αριθμός δόσεων, έτσι ώστε η ελάφρυνση να προκύπτει με τον μεγάλο αριθμό των δόσεων, οι οποίες θα εκταθούν και πέραν του έτους 2012 και θα φτάσουν τους πρώτους μήνες του έτους 2013. Σε ό,τι αφορά τον γενικότερο σχεδιασμό, τον οποίο θα ολοκληρώσουμε τις προσεχείς ημέρες, θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την μεριά μας, προκειμένου να αναζητήσουμε την αναδιαπραγμάτευση με κύριο στόχο και με σταθερή επιλογή την χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτό θα εξασφαλιστεί και με την αναζήτηση όλων εκείνων των πολιτικών στοιχείων πέραν της Τρόικα που έχουν σχέση με συγκεκριμένες επαφές, διεργασίες αλλά και διεκδικήσεις που πρέπει να γίνουν στο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την αναζήτηση των ισοδυνάμων, επιμένουμε ότι αυτά πρέπει να εξευρεθούν και είναι δυνατόν να εξευρεθούν από την περικοπή των περιττών δημοσίων δαπανών που αφορούν κατά κύριο λόγο στο λειτουργικό κόστος και προφανώς όχι στο μισθολογικό κόστος. Η χώρα πορεύεται για την αντιμετώπιση της κρίσης μέσα σε μια βαθιά ύφεση. Και για τον λόγο αυτό είναι υποχρέωσή μας να αναζητήσουμε και θα το πράξουμε και νομίζω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε, να υπάρξουν αναπτυξιακά μεγέθη που είναι δυνατόν να αναθερμάνουν και την αγορά και να ανασχέσουν την ανεργία η οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό καλπάζει. Συμφωνήσαμε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει χωρίς καθυστέρηση να υπάρξουν, διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα υπηρετούν την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και θα επιχειρούν, και νομίζω και πάλι ότι είναι δυνατόν να το επιτύχουν, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συζητήσαμε και επιμέρους ζητήματα, τα οποία πρέπει τις αμέσως προσεχείς ημέρες να προωθήσουμε. Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρξει μια χαλάρωση των ρυθμίσεων του Τηρεσία, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα να ανασάνει μια αγορά η οποία βρίσκεται σε ασφυξία, και αναφέρομαι ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι πρέπει άμεσα να προωθηθεί εκείνος ο έλεγχος που αφορά στην διαπίστωση φοροδιαφυγής που μπορεί να έχει συντελεστεί και έχει συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως το μέτρο που αναφέρεται αυτή η φοροδιαφυγή ή ακόμη και η παράνομη προέλευση χρημάτων και σε πολιτικά πρόσωπα πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να ολοκληρωθεί η διαδικασία, και εφόσον υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα μεταξύ εκείνων που ελέγχονται είτε για παράνομη εξασφάλιση χρήματος ή για φοροδιαφυγή, να υπάρξει η εφαρμογή του νόμου. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και βέβαια αυτό συναρτάται και με τις δόσεις που περιμένουμε, να αναθερμάνουμε την αγορά, και χρήματα που θα υπάρξουν με την συγκεκριμένη χρηματοδότηση και όπως αυτή προβλέπετε, μέρος αυτών, μεγάλο μέρος, να δοθεί στην αγορά προκειμένου να έχουμε μια αναζωογόνηση της αγοράς στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου και πάλι να περιορίσουμε την ανεργία η οποία με έναν αδυσόπιτο τρόπο διασπά την κοινωνική συνοχή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε βάρος των ανέργων, ιδιαίτερα των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι τα όσα συμφωνήσαμε, τα τρία κόμματα που στηρίζουμε την κυβέρνηση, τα όσα συμφωνήσαμε στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας σύγκλησης, θα τηρηθούν απαρέκκλιντα. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για μένα ο Φώτης Κουβέλης είναι μια ευχάριστη πινελιά σε αυτά τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Ακούσατε τι είπε, μην σας κάνω εγώ το μάζαμε, γιατί έχουμε πέσει και έξω. Θα τα ακούσετε από τους συναδέλφους τώρα. Όχι νέα μέτρα μέσα στο 2012, και από εκεί και πέρα ευχές για την ανεργία, για τους νέους, για τους γέρους και για όλους τους υπόλοιπους. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αυτή η ελληνοφρένεια, που ήταν κανονική ελληνοφρένεια, με γνήσιους αυθεντικούς συνεργάτες. Α, συνεχίζει ο κύριος Κουβέλης. Συνεχίζει για να ακούσουμε κάτι λέει ακόμα. Άτευση του σχεδίου στήριξης της χώρας σε ένα μείζον πολιτικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Δεν το ακούσαμε αυτό, θα το ακούσουμε από τους συναδέλφους σε λίγο. Τώρα ακολουθεί Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο και το μάζεμα και η αποκωδικοποίηση όλων όσων ακούσαμε μέχρι στιγμής. Γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο.